rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 maja, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. By Polakom żyło się lepiej, mówi rząd i ogłasza Polski Ład, w nim pomoc dla rodzin, ludzi młodych i emerytów. Od dziś antykowidowych obostrzeń jest mniej, na spacerze bez masek, otwarte restauracje na świeżym powietrzu. Znowu głośno o chińskim Wuhan, tym razem nie z powodu koronawirusa. Polacy są przekonani, że należy im się poziom życia jak w Europie Zachodniej i my to zapewnimy, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński, ogłaszając Polski Ład, program, który ma być impulsem dla Polski po pandemii. Jednym z jego obszarów jest wsparcie dla ludzi młodych, czyli pomoc w spłacie kredytu i dofinansowanie wkładu własnego. Jak powiedział Jarosław Kaczyński, będzie można liczyć na uzyskanie gwarancji kredytowej na 100 tysięcy złotych. Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle, albo jeżeli ktoś chce wziąć jakiś większy kredyt, przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu. Najnowszy program rządu to także wsparcie dla rodzin w pierwszych 3 latach po narodzinach dziecka. To będzie 12 tysięcy złotych jako tak zwany rodzinny kapitał opiekuńczy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Oprócz 500+ i 300+ dodajemy kolejny komponent w naszej polityce, komponent koncentrujący się na małych dzieciach. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Polski Ład zakłada także podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych i likwidację tzw. umów śmieciowych. W sumie dotyczy 10 obszarów życia, m.in. służby zdrowia, rynku pracy, rolnictwa, edukacji i wsparcia seniorów. Od dziś antykowidowych obostrzeń jest mniej. Zdjęliśmy maseczki na wolnym powietrzu, możemy zjeść obiad w restauracyjnym ogródku. Wszystko jednak w reżimie sanitarnym, czyli odległość między stolikami musi wynosić 1,5 metra i zajęty może być tylko co drugi stolik. By wypić kawę na krakowskim rynku, niektórzy przyjechali już wczoraj. Jesteśmy bardzo zadowolone. Wczoraj przyjechałyśmy z Sieradza. Bardzo nam się wszystko podoba. Dużo rzeczy żeśmy już zaliczyły. Warto tu przyjechać. Cieszymy się, że jesteśmy. Idziemy na kawkę tu właśnie gdzieś i zobaczymy. No na razie nam jest miło, że ściągnięte mamy te maski. Bardzo fajnie, słońce świeci, więc atmosferka jest bardzo przyjemna. Przyjechaliśmy specjalnie ze Śląska, żeby oficjalnie zacząć normalne życie w Krakowie. Na pewno nam tego brakowało. Także od dziś na trybuny obiektów sportowych wracają kibice. Na jakich zasadach? O tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą miały już możliwość przywrócenia 25% publiczności. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców. Rząd zapowiedział kontrole, które mają weryfikować, czy wszyscy stosują się do obowiązujących przepisów. W wielu miastach Europy odbywają się demonstracje solidarności z Palestyńczykami w obliczu najnowszej eskalacji konfliktu między Hamasem a siłami Izraela. Największe demonstracje przeszły ulicami Londynu i Paryża. W brytyjskiej stolicy tysiące osób demonstrowały przed ambasadą Izraela. Tłum skandował hasła domagające się zakończenia izraelskiej okupacji. Ponad 2000 ludzi zebrało się w Madrycie. Tłum niósł transparenty z hasłami "To nie wojna, to ludobójstwo", odnosząc się do izraelskich nalotów na strefę Gazy. Podobne marsze planowane są również w kilkunastu miastach we Francji. Zgodę na protesty wydały m.in. władze Lille i Marsylii. A na koniec jeszcze chińskie Wuhan, okryte złą sławą po tym, jak okazało się źródłem koronawirusa. Tym razem nie chodzi jednak o epidemię, ale o naturalny kataklizm, czyli tornado, które nie oszczędziło mieszkańców. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Podczas tornada w Wuhan całkowicie zniszczonych zostało 27 budynków, a kolejne 130 wymaga naprawy. W nocy z piątku na sobotę w stolicy prowincji Hubei zginęło 8 osób, a ponad 280 zostało rannych. Kolejne tornado przeszło nad miastem Shenzhen w pobliżu Suzhou. Tam zginęły 4 osoby, a prawie 150 zostało rannych. W położonym w odległości około 100 km od Suzhou, Szanghaju, władze ogłosiły alert pogodowy. Na tamtejszych lotniskach odwołano część rejsów. Według prognoz synoptyków burze utrzymać się mają w tej części Chin co najmniej do jutra. O ile tornada są nierzadkim zjawiskiem, w prowincji Jiangsu, gdzie położona jest Suzhou, o tyle żywioł wywołał zdumienie mieszkańców Wuhan, gdzie takie zjawiska nie zdarzają się często. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek świetnie radzi sobie w tenisowym turnieju w Rzymie. W przełożonym z wczoraj spotkaniu ćwierćfinałowym 6-2 i 7-5 pokonała rozstawioną na Foro Italii kospiątką Ukrainkę Elinę Świtolinę, a że czas goni, to już musi uwiać się po korcie w półfinale w spotkaniu przeciwko nastoletniej piekielnie zdolnej Amerykance Cori Gauff. Właśnie trwa tiebreak w pierwszym secie. Wcześniej do finału awansowała Czeszka Karolina Pliszkowa, w trzech setach pokonała Chorwatkę Petrę Martić. U panów kapitalne rozpoczęte wczoraj, dokończone dziś spotkanie ćwierćfinałowe, w którym stary lis winął się katu spod topora. Nowak Dziokowicz przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem pierwszy set do 4. W drugim Grek dwa razy przełamał podanie Serba. Mimo to Dzioko wygrał tę partię do 5. W trzeciej Tsitsipas też grał z przewagą przełamania, ale po niezwykle zaciętej końcówce Dziokowicz znów zwyciężył do 5. Jest w takiej samej sytuacji jak Iga Świątek. Dziś znów wyjdzie na kort i w półfinale zmierzy się z Włochem Lorenzo Sonego, który niespodziewanie w trzech setach pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa. O tę samą stawkę grają teraz Rafa Nadal i Amerykanin Reilly Opelka. Hiszpan w pierwszym secie prowadzi 5-3 w gemach. W sprawach piłkarskich są tacy, którzy wstrzymali oddech i czekają na informacje z Freiburga. Tu w przedostatniej kolejce Bundesligi zawitał Bayern Monachium, oczywiście z Robertem Lewandowskim, w podstawowej jedenastce, którego od strzeleckiego rekordu Gerda Millera dzieli już tylko jeden gol. Niemiec zdobył prawie 50 lat temu 40 bramek w jednym sezonie. Kapitan naszej kadry zanotował do tej pory 39 trafień do brzegu, rekord wyrównany już do przerwy. Lewandowski wykorzystał rzut karny, a po godzinie gry Bayern wygrywa we Freiburgu 2-1. W Anglii gol Mateusza Klicha i imponujące wyjazdowe zwycięstwo Leeds 4-0 z Burnley. W kraju ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy i wszystkie mecze jutro. Dziś nasze siatkarki towarzysko grały w Łodzi z Bułgarią i dopiero co zeszły z boiska z podniesionymi głowami, zwyciężyły 3-1, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota raczej pod chmurami. Na niewielkie chwile ze słońcem mogą liczyć tylko mieszkańcy zachodniej części kraju. W Gdańsku 15 stopni, w Białymstoku 17, w Zielonej Górze i Łodzi 19, a najcieplej we Wrocławiu i Rzeszowie 20 kresek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Polskie Radio poleca unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 14 minut temu minęła 17, czyli 5 o'clock. Dlatego też zaczęliśmy audycję Trzy wymiary gitary z piątką w tytule od Five Miles Out Mike'a Oldfielda. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i będę z Państwem do godziny 19, zastępując redaktora Piotra Barona. Ale głównym powodem, aby dziś sięgnąć po utwory Mike'a Oldfielda, są jego urodziny. Ten wybitny kompozytor, ale także gitarzysta o charakterystycznym brzmieniu na świat przyszedł 15 maja 1953 roku. Dziś kończy 68 lat. Shadow on the Wall to jeden z bardziej gitarowych utworów tego artysty. To tytuł Shadow on the Wall, singiel z albumu Crisis, wydanego w 1983 roku. Wokalnie pojawił się tu Roger Chapman z bardzo charakterystycznym wibratem w głosie. Tydzień temu słuchaliśmy wielokrotnie gitarowych popisów Toma Morello z jego różnymi zespołami. Także były jego wykony, tak zwane wykony, mówiąc branżowo, gościnne. Dziś polski zespół, który świetnie opanował patenty wypracowane przez Toma Morello właśnie i na polskim gruncie świetnie sobie swego czasu radzili. To zespół Mama Selita, a utwór, w którym będzie słychać właśnie tego typu zagrywki, to Koledzy. We'll be right back. ciągle płakał. On cool motherfucka, nie brał świata na serio. Lubił przegiąć romantyk na panny, miał taką pewną. Takich los nie oszczędza. Upadają z najwyższego piętra. Betonowy wszechświat, spadająca gwiazda. Z odwyku uciekł zimą w klapkach. Moi koledzy, nie wiem kim są, wiem kim byli kiedyś. Robiliśmy głupie rzeczy, teraz rozważamy za i przeciw. Moi koleżanki, kiedyś zawsze gotowe do akcji. Szukały wrażeń, budziły miasto nad ranem. Teraz szukają stabilizacji. Zapadała się w siebie, coraz głębiej niebezpiecznie samotna. W zapadanym mieście popijała matę, czekając na jesień. Miała matę do jogi, ćwiczyła w lesie i stresie. Chciała tantrycznych uniesień i ścieżek. To nie jest zdrowe, ale ją niesie. On dawał jej to, miał ksywę Mendeleje. Wywoływał do tablicy, a zepsuł jej cerę. Zabi 9-3 i garnitury. Mają stały związek i biorą śluby. Ale szczęśliwi to są tylko niektórzy. To jest to powieść o losu. W kolejach jedziemy. Mieliśmy ten sam przedział. Teraz mówimy, pan tu nie siedział. I nie znamy się, nawet nam nie drgnie powieka. Moi koledzy, nie wiem kim są, wiem kim byli kiedyś. Robiliśmy głupie rzeczy, teraz rozważamy za i przeciw. Moi koleżanki, kiedyś zawsze gotowe do akcji. Szukały wrażeń, budziły miasto nad ranem. Teraz szukają stabilizacji. Moi koledzy, nie wiem kim są, wiem kim byli kiedyś. Robiliśmy głupie rzeczy, teraz rozważamy za i przeciw. Moi koleżanki, kiedyś zawsze gotowe do akcji. Szukały wrażeń, budziły miasto nad ranem. Teraz szukają stabilizacji. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, audycja Trzy Wymiary Gitary i zespół Mama Selita z albumu Materialiści, wydanego jeszcze w czasach przedpandemicznych. Za chwilę utwór tytułowy z tej płyty z riffem, który od samego początku coś mi przypomina. Ciekawe, jakie państwo będą mieli skojarzenia. Proszę do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Ludzie opętani przez materializm. Chcemy mieć ten cash flow przed 30 rozrywki. Nikt nie stawia pasjansa. Na barze czeka dobrze schłodzona substancja. Bardzo czysta, bardzo brudna prawda. Oblężenie trwa, budzę się i czuję strach. A kiedy śpię, jedno oko mam otwarte, drugie też tak trochę, na 20% taktowany ostrzem ocen. Życie odkładam na potem. Teraz i tu. Jest tylko teraz i tu. Materialiści kochamy to, co błyszczy. Szczury biegną, gdzie każdy ich instynkt. Tu każdy jest ponad każdym. Niewolnicy reputacji. Materialiści kochamy to, co błyszczy. Szczury biegną, gdzie każdy ich instynkt. Tu każdy jest ponad każdym. Nawet lokowanie produktu, ale ta guma Turbo miała gorzki smak w piosence Materialiści zespołu Mama Selita, a ten riff, o którym wspomniałem i z którym mi się skojarzył utwór Materialiści już za chwilę. Blue Sky Mine i Midnight Oil. We'll be right back.

Kosciuszko, czyli Kościuszko z australijskim akcentem. Midnight Oil. Czas na gitarzystę, reprezentanta nieco młodszego pokolenia, ale tylko trochę młodszego. Buckethead kilka dni temu obchodził urodziny, co daje mi asumpt, aby zaprezentować dziś jego nagrania. Właściwie nazywa się Brian Patrick Carroll. Urodził się 13 maja 1969 roku. Myślałem, że jest młodszy, ale to już 52 lata mu stuknęło. Ma na koncie bagatela 40 solowych albumów, 60 we wspólnych projektach, a na 44 znalazł się jako gość. No i znany jest ze swojego charakterystycznego wizerunku, który bardzo mu utorował drogę do rozpoznawalności. Biała maska na twarzy i kubełek pewnej jadłodajni, która specjalizuje się w kurczakach. Ten kubełek ozdobiony jest pomarańczową naklejką z napisem Funeral na oczywiście głowie. Dumnie go nosi. Do tego włosy, które gdzieś tam wychodzą spod kubełka, a powinna się chyba unikać podczas jedzenia długich włosów, które wpadają do kubełka z kurczakami. No, taka dygresja. I jako, że on jako gość się pojawia, to ja sięgnąłem też po album, na który Buckethead zaprosił wielu gości. Ten za chwilę to wokalista, który sprawia, że wszystko, czego swoim głosem dotknie, brzmi no bardzo charakternie, ale też tak jakby to on był liderem i lokomotywą, która napędza tę muzykę, a to będzie kompozycja Bucketheada. We Are One, wokalnie Serge Tankian. piękne dysharmonie, ale to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ gdy odzywa się Serge Tankian, no to robi się zawsze melodyjnie, tak nawet wręcz ludowo, etnicznie. I każdą piosenkę w zasadzie w jego wykonaniu można zaśpiewać na przykład na imprezie rodzinnej z krewnymi. Gdy on śpiewa, to od razu mam skojarzenie z zespołem System of a Down, więc no, pozwolą Państwo, że sięgnę teraz po ich utwór Toxicity. System of a Down. Toxicity, utwór tytułowy z albumu wydanego dokładnie 20 lat temu, w roku 2001, przez zespół System of a Down. Na gitarze zagrał tu wspaniale Daron Malakian. Nazwiska oczywiście wszystkie ormiańskie w tym super bandzie. Serge Tankian wiadomo, wokale, Szawo Odadian na basie i John Dolmayan na perkusji. Wracamy do Bucketheada i jego album Buckethead and Friends, którego tytuł nawiązuje do pewnego kultowego filmu, ale też do kubełka, który na głowie dumnie nosi artysta Buckethead, mianowicie Enter the Chicken. Oczywiście chodzi o wejście smoka. Tutaj wszedł gwałtownie ze swoją kurczakową filozofią Buckethead i z okazji między innymi jego urodzin, które w tym tygodniu obchodziliśmy. W zasadzie nie wiem, czy my obchodziliśmy, on na pewno. Natomiast my dziś może obchodzimy muzycznie jego święto. Z tej okazji utwór kolejny pod tytułem Three Fingers. No i tutaj postać, która użyczy głosu, bardzo ciekawa i wymagająca chwili komentarza. Saul Williams, czyli amerykański poeta, muzyk, także aktor, który urodził się w 1972 roku, ale w 1998 wystąpił jako główny bohater w filmie Slam, właśnie dotyczącym slamowej poezji. I ja z dużym zainteresowaniem obejrzałem ten film kilka lat temu, w zasadzie kilkanaście może nawet lat temu, ponieważ minęło 23 lata od premiery tego filmu. Saul Williams także współpracował z Trentem Reznorem, wiadomo, Nine Inch Nails, i z DJ-em Krastem, no i kilkoma innymi producentami, między innymi muzyki drum and bass. To teraz Saul Williams u Bucketheada. Three Fingers. Swollen hand beside a dented garbage can, a blind man staring at something only he can see. I spotted him like night sky plotted him, starstruck sits alone, he's at home, rafted in a sea of blackness. Three fingers on a swollen hand beside a dented garbage can, a blind man staring at something only he can see. I spotted him like night sky plotted him, starstruck sits alone, he's at home, rafted in a sea of blackness. He rattled his cup just enough to call your bluff, you can't pretend you didn't see him, catch his smile in the rear view. Out of the blue, his guitar empty and hard, with three fingers he plays, praise what he says might scare you. A dented garbage can, a blind man staring at something only he can see. I spotted him like night sky plotted him, starstruck sits alone, he's at home, rafted in a sea of blackness. He rattles his cup just enough to call your bluff, you can't pretend you didn't see him, catch his smile in the rear view. Out of the blue, his guitar empty and hard, with three fingers he plays, praise what he says might scare you. Get that thing right from me. Your heart and hope, or dream, or fear, or pray, I say, I see, you, I can see, and if you can recognize your heart, you better not cross this street in front of me, boy. Three fingers on a swollen hand beside a dented garbage can, a blind man staring at something only he can see. I spotted him like night sky, plotted him, starstruck, sits alone, he's at home, wrapped in a sea of blackness. You rattled his cup just enough to call your bluff. You can't pretend you didn't see him. Had his smile in the rear view. Out of the blue, his guitar and his heart. With three fingers, he plays. Plays what he says might scare you. With three fingers, he plays. Plays what he says might scare you. What he says might scare you. To nie był raz.